शबनम जैसे होंठ है तेरे, फूल खिले हैं गालों में, आया है इकरार का ये मौसम कितने सालों में। जादूगरी है या तू परी है या है कोई नशा, महकी गजल है खिलता कंवल है या के हंसी घटा, गजल है खिलता कमल है या के हंसी घटा, कैसा है अनाड़ी दीवाना रसिया, काहे धड़काए दीवानी का जिया, हाय पतली कमर है उफ क्या नजर है तुझसा कोई का।